Serwis Trójki. Znamy nazwiska kandydatów do komisji do sprawy Amber Gold. Na razie nieoficjalnie to posłowie PiS mają zastąpić tych, którzy pracują już dla nowego premiera. GUS podał dane o produkcji i sprzedaży w listopadzie. Za chwilę szczegóły. W serwisie Trójki powiemy też o nagrodach sportowych Polskiego Radia. Laureatów poznamy wieczorem. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Iwona Arendt i Bartłomiej Wróblewski to potencjalni kandydaci do komisji badającej aferę Amber Gold. W komisji są dwa miejsca, bo jej dotychczasowi członkowie Marek Suski i Joanna Kopcińska są od wczoraj oficjalnie w ścisłym otoczeniu nowego premiera. Suski został szefem gabinetu politycznego Mateusza Morawieckiego, a Joanna Kopcińska rzecznikiem rządu. Na tym nie koniec zmian, bo jak poinformował szef rządu, była szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa będzie pełniła w rządzie funkcję ministra odpowiedzialnego za koordynację pomocy humanitarnej i spraw związanych z uchodźcami. Podniesienie tego problemu do rangi ministerialnej, czyli osoby, która w randze ministra, członka Rady Ministrów odpowiada za sprawy uchodźców i pomoc humanitarną, jest wyraźnym dowodem na to, że nie tylko tego nie lekceważymy, ale chcemy się bardzo poważnie za to zabrać, a jeszcze dodatkowym dowodem na to jest to, że przeznaczyliśmy 8,5 miliona euro do funduszu EU Trust Fund for Africa w kontekście uchodźców oraz 50 milionów euro, czyli ponad 200 milionów złotych dla tak zwanej European Resilience Initiative w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jak zapowiedział premier, kolejne zmiany poznamy w najbliższym czasie. W serwisie Trójki teraz Senat, który zakończył pracę nad pierwszą z omawianych dziś ustaw. Mowa o rządowej regulacji dotyczącej Służby Ochrony Państwa. Ma ona zastąpić Biuro Ochrony Rządu i nadać jej dotychczasowe, dodatkowe kompetencje. Dyskusję na ten temat śledził w Senacie Michał Fedusio. Powiedz, jaki jest dalszy etap prac nad tą ustawą? Ta ustawa trafi teraz pod obrady łączonych senackich komisji, które będą omawiać przygotowane poprawki do tej rządowej regulacji. Opozycja ma zgłosić również wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości. Senator Platformy Bogdan Borusewicz uważa, iż propozycja jest próbą zmian kadrowych w służbie odpowiedzialnej za ochronę osób i instytucji publicznych. Uważam, że ta proponowana zmiana jest zmianą, która dezorganizuje funkcjonowanie tej służby. Nowe wezwanie czy zaproszenie do pracy w nowej służbie to oznacza, że część nie otrzyma. Tu chodzi przecież o to, żeby zrewidować te najwyższe stanowiska. Opozycji odpowiadał wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Przekonywał, że w SOP będzie pracować więcej funkcjonariuszy, aniżeli w Biurze Ochrony Rządu. Łącznie będzie to około 3000 osób, a wszystko z uwagi na poszerzone kompetencje, jak również zakresy zadań służby. Dostaliśmy taki oto stan, że w Biurze Ochrony Rządu było około 350, dokładnie 346 wakatów, jeżeli chodzi o różnicę między faktycznym stanem zatrudnienia, a tak zwanym limitem etatów kalkulacyjnych, czyli tych, na które nalicza się środki finansowe. Po pracach w komisjach ustawa o Służbie Ochrony Państwa ma wrócić na posiedzenie plenarne Senatu, a blok głosowań przewidziany jest tam na czwartek. Jeżeli Senat zatwierdzi poprawki, ustawa wróci do Sejmu. Mówił Michał Fedusia, dziękujemy za relację. GUS podał właśnie dane o produkcji i sprzedaży w listopadzie. Produkcja przemysłowa wzrosła o nieco ponad 9%, licząc rok do roku. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych o 8,8% w ujęciu rocznym. Sprzedaż liczona w cenach bieżących o 10,2%. GUS poinformował też, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w listopadzie o 19,8% licząc rok do roku. 23 osoby odniosły obrażenia w pożarze, który wybuchł w prywatnym domu opieki w Kartmazowie na obrzeżach Moskwy, poinformował Moskiewski Wydział Zdrowia. 46 mieszkańców domu opieki trafiło do stołecznych szpitali. Część z nich potruło się dymem. Jedna osoba jest w ciężkim stanie. Po hospitalizacji wszyscy trafią do ośrodków opieki społecznej. Do pożaru doszło w saunie na parterze budynku. Ogień objął 20 metrów kwadratowych powierzchni. Został ugaszony przez strażaków. Wieczorem poznamy pierwszych laureatów nagród sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego. Uroczysta gala w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozpocznie się o 19:00. To jubileusz kroniki sportowej w Radiowej Jedynce, najstarszej i najbardziej rozpoznawalnej audycji o tematyce sportowej w naszym kraju, stał się okazją do ustanowienia nagród, mówi Cezary Górjew, szef Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dla nas święto, bo 20-tysięczne wydanie kroniki sportowej, pierwsza emisja była 30 listopada 1954 roku. Sygnał charakterystyczny, niezmieniony. Strzelaj, pewnie strzela! Jest! Kronika

Jeśli będą Państwo przeglądać międzynarodowe strony internetowe, to znajdą Państwo zapis, że to Teenagers from Halifax, czyli nastolatki z miasta Halifax, nazywają się The Orioles i w ramach naszych poszukiwań młodych zespołów dzisiaj śpiewają naszą piosenkę dnia zatytułowaną Let Your Dog Tooth Grow. No i taka piosenka dnia. My jesteśmy w magazynku. Do magazynku można napisać. Magazynek magazynek@polskieradio.pl. Pierwsze listy nadchodzą, za nie bardzo dziękuję, a za chwilę będziemy w podwójnej trójce, dlatego że będziemy w programie trzecim i w pokoju numer 3. Jestem tak daleko, czuję gorzki smak. śniegu wróci się w pył. Niech staną bracia, jeśli starczy im sił. Nowy sporządą. Czuję gorzki smak. Kto rozpętał to? Niech spłonie ziemia, niech obróci się w pył. Niech staną bracia, jeśli starczy im sił. Nowy sporządok. I tak to brzmi w pokoju numer 3, a w studiu muzycy zespołu. Na razie przedstawię tylko jednego, Jakub Andrzejewski, który gra w pokoju numer 3 na gitarze i śpiewa. Cześć Kuba. Witam serdecznie. Jeśli moje informacje internetowe są prawdziwe, a w internecie czasem pojawiają się pomyłki, w związku z tym szybko weryfikuję swoją wiedzę. Zespół jest dość młody, bo powstał w 2015 roku. Tak, właściwie można powiedzieć, że w 2015. To powiedz kilka słów o zespole, żebyśmy się przedstawili. Nie wiem, czy zaczynać też od genezy nazwy, ale może zacznę od tego, że jesteśmy jakby rodziną. Gra na perkusji Bartek Andrzejewski, czyli mój najprawdziwszy kuzyn, jego szwagier Krzysiu Radkę na basie i dołączył do nas Michał Kielak. No właśnie, Michała chciałem przedstawić trochę później, dlatego że po pierwsze Michał jest naszym starym, dobrym znajomym, a po drugie Michał dołączył do zespołu w 2016 roku, to się też zgadza? Tak, tak, jakoś rok gram ponad, a może i dwa lata. A jak to się stało? Właściwie to jest wpisane w twój życiorys, bo ty tak ciągle szukasz czegoś nowego gdzieś. To się tak samo zazębia, wiesz, skończyła się kasa chorych i od razu pojawił się pokój numer 3. Kiedyś spotkałem Kubę na koncercie, z którym grałem z kasą chorych i zabraliśmy Kubę ze sobą w trasę. Akurat chłopcy nagrywali singiel, zapytali mnie, czy bym nie zagrał na harmonijce i zgodziłem się i tak już zostałem, tak pokrótce. To jest taka międzynarodowa tendencja, że muzycy między sobą się rotują, wymieniają, dołączają do składów i z tego wychodzi coś zupełnie nowego, a z tego pokoju numer 3 wychodzi głównie, i to pytanie do Kuby, muzyka rockowa, rockowo-bluesowa, bluesowo-rockowa jaka? Ciężko mi nawet to nazwać. Ja myślę, że to jest raczej po prostu rock and roll. Okej. I w związku z tym, że zespół młody, to jeszcze dyskografia nie jest jakaś bardzo obszerna, ale wiem, że się wzbogaci i to już niebawem, bo nagrywacie nową płytę. Właściwie płytę już skończyliśmy nagrywać, są tam ostatnie jakieś szczególiki. Dobrze. Ale płyta ukaże się pod koniec stycznia, na początek lutego. A 2 lutego premierowy koncert w Bydgoszczy. W kinie Adria. Jeszcze szczegółów nie zdradzę, bo... No bo zespół jest z Bydgoszczy w ogóle, ja to nie powiedziałem. Zespół z Bydgoszczy, tak. I właśnie tam koncert premierowy 2 lutego. No i tak jak powiedziałem, bez szczegółów, bo wszystko jest dopinane jeszcze do szlifowywane. Jasne. Rozumiem, że kiedy ta nowa płyta się pojawi, to widzimy się ponownie tutaj w studiu. No bardzo chętnie, ja do ciebie zawsze chętnie przyjeżdżam. Dobrze, i teraz jeszcze jedna sprawa, mianowicie Kuba bądź Michale, opowiedzcie trochę o tej płycie, jak ona będzie. Kubuś, będzie proszę. Zdecydowanie inna niż ta pierwsza. Czyli? Będzie odrobinę mądrzejsza, nie wiem czy mądrzejsza muzycznie, bo to ciężko ocenić nam samym. Ale na pewno będzie taka dojrzalsza. Ale uspokójcie mnie, będzie rockowa. Będzie rockowa jak najbardziej. Dobrze, o tym jednym koncercie już wspomnieliście i rozumiem, że ten pierwszy koncert będzie początkiem czegoś, co być może potem nazwiecie trasą koncertową 2018. Tak byśmy chcieli. Na pewno już mamy marcowy wyjazd na Cypr tygodniowy. Byliśmy tam w tym roku i jakoś się spodobało. Przyjemnie. I na bieżąco będą się pojawiać nasze koncerty na fanpage'u, na popularnym portalu społecznościowym. Mm-hmm. Także proszę tam zaglądać. I tyle, co wiem na razie, bo to się dzieje tak szybko, że ci powiem, że ja nie nadążam. Ale powiedziałeś, że byliście już na Cyprze, to znaczy graliście tam już? Graliśmy, tak. Kilka koncertów zagraliśmy w tym roku, byliśmy w październiku i fajny odbiór był. Bardzo byłem mile zaskoczony. I śpiewaliście w języku polskim? Tak, było, trochę Polonii było, ale było dużo też Anglików i Rosjan i wszystkim się bardzo podobało. I dostaliśmy zaproszenie teraz na marzec i gramy tydzień, a potem następny wyjazd na Cypr w czerwcu. Świetnie, no to będziemy w kontakcie i będziecie o tych koncertach, o tych trasach koncertowych opowiadać, a na razie czekamy na nową płytę Pokoju numer 3. Ta płyta, przypomnijcie mi, bo mam pamięć dobrą, ale krótką. Przełom stycznia, lutego? Tak, dobrze. Dokładnie. No to czekam na was. Dziękuję bardzo. Michał Kielak i Jakub Andrzejewski byli państwa gośćmi dziś w magazynku. Nowa płyta Pokoju numer 3 niebawem i będziemy o niej w programie trzecim także mówić. Czarna damo na ulicy jakiś krzyk, co zawsze przepowiada to, czego nie wie nikt. Zabiorą. Wieczny sen, skin. Trochę mnie Kuba wystraszył, kiedy powiedział, że ta płyta nowa będzie inna od tej, której słuchaliśmy, bo wystraszyłem się, że nie będzie rockowa, ale będzie tam i dużo rocka, i odrobinę bluesa, co zapewni zapewne Michał Kielak. No i ta nowa płyta, kiedy się tylko pojawi, odtworzymy utwory z tej płyty w programie Trzecim Polskiego Radia. Świat czeka na nowy rok, a radio czeka na nowe płyty i te się pojawią. Wczoraj się dowiedziałem, że będzie nowa płyta zespołu, który odkryliśmy kiedyś w programie, który już nie istnieje. Polski zespół One, który z powodzeniem koncertuje w dużych miastach w Stanach Zjednoczonych, nagrywa nową płytę i ta nowa płyta pojawi się też na przełomie stycznia, lutego i też ją pewnie będziemy mieli tutaj na Myśliwieckiej i też pewnie będziemy z niej odtwarzać utwory. No ale w oczekiwaniu na tę płytę przypomnijmy jeszcze ostatnią produkcję zespołu One. Ta ostatnia produkcja nosiła tytuł Świat Świętych Krów. Ale spotkałem się wczoraj z zespołem One nie tylko dlatego, by dowiedzieć się o tym, kiedy będzie nowa płyta i dowiedzieć się o tym, że ciągle trwa dobra współpraca zespołu One z Ryszardem Sygitowiczem i że ciągle jest bardzo dobry kontakt między zespołem One a Paulem Gilbertem, znakomitym gitarzystą, i że Paul Gilbert prawdopodobnie w przyszłym roku odwiedzi nasz kraj, ale od zespołu One otrzymałem także piosenkę na czas przedświąteczny. Ta piosenka jest zatytułowana Otwórz drzwi. I znowu jak co roku otworzymy drzwi. zaprosić nieznajomych, nakarmimy twój uśmiech i ośmieli nasz ogrzew. Czas przedświąteczny, zespół One, utwór zatytułowany Otwórz drzwi. Będą święta, a potem już świat czeka na nowy rok. Ja czekam na dwie styczniowe premiery. Pierwsza z nich to premiera nowej płyty zespołu Black Rebel Motorcycle Club. Wiem. Mogą się Państwo czuć troszkę poirytowani tym, że w kółko odtwarzam Little Thing Gone Wild, ale na razie mamy tylko tyle. Na resztę pozostaje nam poczekać do stycznia, ale wtedy, kiedy dostaniemy nową płytę Black Rebel Motorcycle Club, to sobie ją przegramy od początku do końca i od końca do przodu. Druga styczniowa premiera, na którą czekam bardzo mocno i którą też będziemy eksploatować, to płyta wspaniałej muzycznej pary Beth Hart i Joe Bonamassa. Płyta stycznia i coś czuję, że będzie nam się ta płyta podobała, a kiedy już dotrze do radia, to oczywiście będziemy z niej korzystać. Teraz zachęcam Państwa do tego, by zdobyć w Trójce płytę tygodnia, a płytą tygodnia jest płyta zatytułowana Święta bez granic, akcja charytatywna Trójki. W tym roku słuchacze programu trzeciego pomagają dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Na tej płycie znajdą Państwo oprócz przyjaciół Karpia także wielu przyjaciół programu trzeciego, między innymi zespół Perfekt. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Kiedy pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból, niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę gdzieś w milionach głów o tym, co się może zdarzyć znów. Jakikolwiek sens, jakikolwiek sens. Dzisiaj nagle mój bunt powraca do mnie, dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historii kurz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei błysk, dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Płyta tygodnia w programie trzecim, Święta bez granic 2017. Bardzo wielu wykonawców znajdą Państwo na tej płycie. No i oczywiście to, co udało nam się zarejestrować. Znowu kilka miesięcy temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zebrali się przyjaciele Karpia i zarejestrowaliśmy tegoroczną wersję Karpia też na tej płycie. A dziś płyta wędruje do pani Moniki do Rzeszowa i do pana Marka z miejscowości Świeciochowa. Życzę Państwu przyjemnego świętowania i dobrych wrażeń słuchając tej płyty, a w związku z tym, że podziękowań nigdy dosyć, bardzo Państwu dziękujemy jako program trzeci za Państwa hojność w kolejnych licytacjach. Tym razem przypominam na rzecz dzieci w Aleppo pod takim wspólnym zbiorczym hasłem pomóżmy dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły, a kolejna licytacja już w najbliższy piątek po godzinie 16. Zapraszam w imieniu mojego kolegi Kuby Strzyczkowskiego. Po 16.00 kolejna licytacja w programie trzecim. No a skoro jesteśmy przy płytach trójkowych, to chciałbym Państwu jeszcze w tym czasie przedświątecznym polecić kolejną płytę z cyklu Koncerty w Trójce. Tym razem koncert wyjątkowy z udziałem Big Bandu Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy i z udziałem polskich wokalistów, a wszystko to w stulecie urodzin Franka Sinatry. Ten koncert odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i śpiewał m.in. Janusz Szrom. Take hold of me. Can't you see I'm not good without you? Take my arms, I never use them. Take my eyes, I never lose them. Yo, goodbye. Left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the path that once was my heart. So why not take z cyklu koncertu w Trójce, proszę nie przegapić tej płyty przed świętami. Frank Sinatra, hołd polskich artystów dla tego wielkiego artysty. Koncert odbył się w Trójce z udziałem wspaniałego big bandu, no i wspaniałych polskich wokalistów. Nie wszystko udało się dzisiaj, jak zwykle, w magazynku załatwić. Nie załatwiliśmy jeszcze jednej sprawy ważnej. Nie takiej, że pilnej, jeszcze będzie okazja, by o tym mówić, bo to dopiero w marcu 2018 roku, ale rzecz ważna dla polskich fanów i dla wielu słuchaczy programu trzeciego, jak Państwo wiedzą, w marcu 2018 roku znowu z przyjemnością spotykamy się z artystą gitary Joe Bonamassą. Tym razem Joe wystąpi w koncercie w Zabrzu. No i jak powiedziałem, dzisiaj się nie udało szerzej o tym powiedzieć, ale pewnie będzie okazja jeszcze wspominać o Joe i prezentować jego muzykę, choćby przy okazji nowej płyty, która ukaże się w tym takim muzycznym duecie z Beth Hart. No i jeszcze jedna koncertowa sprawa na rok 2018. Czekamy, aż w 2018 roku przyjedzie do nas zespół Camel. Będzie znowu kilka koncertów i znowu kilka cudownych chwil i na pewno wzruszeń, ale mamy jeszcze kilka magazynków przed sobą, w związku z tym też o tym będziemy mówić. Na zakończenie dzisiejszego spotkania, za które dziękuję, Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, zachęta do słuchania jutro trzech wymiarów gitar. Między innymi zajrzymy do pudła wielkiego, które dotarło do radia, w tym pudle mnóstwo cudownej muzyki Gary'ego Moore'a.